yok. Aşktan sil yeni baştan yaşamak lazım mümkünse. Yıpranmadan, hiç usanmadan beklemek lazım gittiyse. Hayır yok, aşktan sil yeni baştan yaşamak lazım mümkünse. Yıpranmadan, hiç usanmadan beklemek lazım. Sıfırı tükettim, yüreğim yandıysa. Tahammül çizgim sınıra dayandıysa. Yardım et Allah. Sabır Allah'ım, sabır ver bana. Her seferin payımdan geçirme beni yanında aşkın. Sabır Allah'ım, sabır ver bana. Her seferinde düştüm tuzağına. Bıktım bu oyundan, vazgeçtim payımdan, geçirme beni yanında aşkın. Yaşamak lazım mümkünse. Yıpranmadan, hiç usanmadan beklemek lazım gittiyse. Hayır yok, aşktan sil yeni baştan yaşamak lazım